खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, साथी रे, रे बंधु रे, बंधु रे। दुनिया में घोर अंधेरा, शैतान है डाला डेरा। हाँ, इस दुनिया में घोर अंधेरा, शैतान है डाला डेरा। सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। ओ मन के अंदर पाप की नगरी, भरती जाए कर्म की गगरी। ओ मन के अंदर पाप की नगरी, भरती जाए कर्म की गगरी। कौन उतारे सागर से, हाँ मेरी प्यासी अखियां तरसे। निकला छुटकारे की खोज में, ओ निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। कबरी खुशखबरी जीवन की ओ माझी रे माझी रे ओ बंधु साथी रे साथी रे साथी रे।